เรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรงกรรมเนี่ยครับเรื่องนี้เกิดกับป้านุ่นป้านุ่นแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีกรงนกอยู่กรงหนึ่งเป็นกรงเก่าๆใครให้แกมาไม่รู้มีคนบอกว่าทำให้ดีแล้วจะซื้อเพราะมันบี้ทีแรกแกก็ว่าจะชั่งกิโลขายแต่ถ้ามีคนจะซื้อนี่แกไปดัดมันซะหน่อยมันจะได้ราคาแล้วแกก็เลยทำปรากฏว่าเขาซื้อไปแล้วเขาก็เอาไปกักขังสัตว์แกก็รู้อยู่แล้วว่ากรงมีไว้สำหรับทำอะไรแต่แกก็ไม่ทันคิดให้ท่วนทีถึงความจริงข้อนี้จนเมื่อแกเดินผ่านไปหน้าบ้านนั้นก็ไปเห็นว่าเขาเอาไปใส่นกเอี้ยงตัวนึงท่าทางมันอยากจะออกจากกรงแกก็นึกสงสารมันก็ก่อให้เกิดบาปอยู่ในใจของแกเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีเจ้ากรงใบนั้นมันก็ช่างทนทายาทไม่ผุพังไปเสียทีเขาก็ยังใช้มันอยู่ขังไอ้นู่นขังไอ้นี่พอนกเอี้ยงตายก็เอานกขุนทองมาเลี้ยงหลังจากที่นกขุนทองมาอยู่แล้วก็เอามาขังนกแก้วแกเห็นแล้วแกก็เจ็บปวดมากจนไม่อยากเดินไปทางนั้นอีกเพราะไม่อยากเห็นนกที่ถูกทรมานอยู่ในกรงที่มันเคยเป็นของแกแกก็นึกย้อนหลังไปว่าถ้าแกช่างกิโลขายกรงใบนั้นไปเสียป่านนี้มันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ความจริงกรงเนี้ยตอนก่อนนั้นมันก็เป็นกรงดีๆแต่แกนึกตัดใจว่าไม่เก็บเอาไว้แล้วก็เลยบี้มันซะบี้แล้วยังไม่ทันขายเลยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินผ่านมาบอกว่าอยากได้แกก็เลยต้องทำให้มันคืนสภาพเกือบจะเหมือนเดิมมาคิดได้ตอนหลังว่ามันไม่คุ้มกับเงินไม่กี่บาทนั่นเลยที่ตอนนั้นแกซื้อกรงมาก็เพราะว่าลูกสาวแกนี่ไปได้นกมาตัวนึงนกอะไรไม่รู้แกไม่รู้จักอ่ะเขาว่ามันมาจากออสเตรเลียก็เอามาเลี้ยงไว้เพราะเห็นว่ามันสวยดีแต่พอวันหนึ่งลูกสาวแกเปิดกรงจะเอาอาหารให้มันก็บินสวนออกไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยจนลูกสาวเรียนจบทำงานทำการแล้วก็แต่งงานกันไปหมดแล้วกรงก็ยังอยู่แกก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงอะไรทิ้งตากแดดตากฝนอยู่ที่หลังบ้านแต่แล้วก็คิดว่าไม่เอาแล้วมันเกะกะก็เลยบี้มันเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านรอขายก็อย่างที่เล่าไปแล้วมีคนเดินมาเห็นแล้วอยากได้ทีนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ใจของแกนะสิแกอยากจะบอกกับคนที่ซื้อกรงไปว่าอยากจะซื้อคืนกรงนั่นคนนั้นก็คงจะแปลกใจว่าอะไรนะจะซื้อกรงคืนไปทำไมเขาคงจะถามถึงเหตุผลถ้าแกบอกเหตุผลไปว่ากลัวบาปกรรมนี่เขาจะคิดยังไงแกก็คุยเรื่องนี้กับคนในบ้านหลายทีแล้วคนในบ้านก็มีสามีแกมีลูก3คนทั้งหมดก็บอกแกว่าให้แกไปบอกเขาตรงๆไม่ว่าเขาจะคิดยังไงขอเพียงให้เขาขายคืนกรงให้เท่านั้นแหละแกก็ตัดสินใจเรื่องนี้นานมากก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปพูดเรื่องนี้กับผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้ไปยังมานึกอีกทีว่าคนที่ซื้อกรงมาก็คือแกนี่เองแกเป็นคนต้นเรื่องก่อกรรมทั้งหมดสุดท้ายแกก็ไปในตอนเย็นๆเพราะว่าเขาจะอยู่บ้านกันในเวลาที่กลับมาจากทำงานแล้วผู้หญิงคนนั้นเขายืนอยู่หน้าบ้านพอดีแกก็ทำเป็นเดินผ่านไปแล้วก็ทักทายในฐานะคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนผู้หญิงคนนั้นก็คุยด้วยแกก็เลยถามถึงนกในกรงหล่อนก็บอกว่านกแก้วตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วตายบ้างหลุดไปบ้างก็ไปซื้อมาใหม่ตอนนี้ชอบนกแก้วก็เลยซื้อมาแทนนกที่เลี้ยงมาส่วนใหญ่จะตายแกก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรมมากยิ่งขึ้นก็เลยพูดไปว่าอยากจะขอซื้อกรงคืนจริงอย่างที่แกคิดแต่หญิงคนนั้นจ้องหน้าแกอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยังถามซ้ำว่าอะไรนะป้าแกก็พูดอย่างเดิมหญิงนั้นก็ถามว่าทำไมล่ะป้าแกไม่อยากโกหกก็บอกไปตรงๆว่ากลัวกรรมหญิงคนนั้นก็นิ่งอยู่อึดใจก็ว่าป้ากลัวทำไมหนูซื้อป้ามาแล้วป้าไม่ต้องกลัวหรอกป้าไม่บาปหรอกถ้าเป็นอย่างป้าคิดงั้นคนขายกรงนกหรือเจ้าของโรงงานที่ผลิตออกมานี่เขาก็บาปมันไปหมดละสิป้าป้าอย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกถ้าหนูขายคืนให้ป้าแล้วหนูจะเอาที่ไหนใส่นกป้าก็กลับบ้านคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับป้าแล้วถ้าเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวข้องกันไปหมดอย่างผู้หญิงคนนั้นว่าพยายามจะลืมมันไปเสียในเวลาหลายวันต่อมาก็ยังคิดอยู่คิดจนเป็นทุกข์คิดจนลูกๆบอกแม่ว่าแม่อย่าไปคิดมากเลยก็อย่างผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกันแหละถ้าบาปมันก็บาปกันหมดนั่นแหละแกก็เบาใจในเรื่องนี้ในเวลาต่อมาด้วยการคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะบาปจะกรรมก็ต้องยอมแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหลายปีผ่านไปแกไม่ค่อยได้ผ่านไปทางบ้านหลังนั้นแต่ผ่านไปอีกทีก็ไม่เห็นกรงนั้นแล้วแกก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากไม่อยากจะคิดถึงมันซะด้วยซ้ำ อยู่มาวันหนึ่งแกท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นหนักรักษาตัวหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเป็นแล้วเป็นเล่าอยู่หลายหนจนกลัวจะเป็นโรคร้ายแกก็ไม่ยอมไปหาหมออีกท้องเสียก็ซื้อยากินกินหายแล้วก็ค่อยสบายใจอาการท้องเสียนั้นเป็นหายหายจนต่อมาทนลูกๆพูดรบเร้าขอร้องไม่ไหวแกก็ไปตรวจพบว่าแกเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งซึ่งแกจะไม่เอ่ยถึงชื่อโรคนั้นเลยแกกลัวมันไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันแกรู้แล้วทีนี้ก็จิตตกสิกลัวตายแกไม่ยอมไปพบหมออีกแม้ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามแกขอตายโดยไม่รักษาแบบที่เขารักษากันในโรงพยาบาลแกเลือกวิธีรักษาของแกเองคือใช้สมุนไพรถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ทำจิตให้สงบมันยากมากเพราะว่าแกกลัวตายแกคิดว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมไหนก็ไม่เท่ากรรมที่แกขายกรงใบนั้นให้หญิงบ้านนั้นไปขังนกจนนกเหล่านั้นตายคากรงไปหลายตัวนั่นก็คงเพราะความทุกข์ทรมานที่มันถูกกักขังอยู่แต่ในกรงวันๆไม่ได้ออกไปไหนกับเขาเลยแกคิดอย่างนั้นเมื่อแกคิดว่ามันเป็นกรรมแกก็ค่อยๆคลายความกลัวตายลงได้ทีละน้อยแกเป็นโรคนี้เพราะแกเคยทำให้ชีวิตคนอื่นได้รับความทุกข์ทรมานมาก่อนแกคิดได้อย่างเนี้ยจิตใจของแกก็ดีขึ้นอย่างประหลาดแกบอกตายก็ตายตายกันทุกคนแหละแกก็ต้องตายถ้าจะตายเร็วก็คือตายเหมือนกันไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครหนีรอดได้มันก็เหมือนกับว่าทุกคนต้องไปแต่จะไปเร็วหรือไปช้าก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่กับความสุขใจจะดีกว่ากลัวตายก็ต้องตายไม่ใช่ว่ากลัวตายแล้วพ้นตายมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ว่ากลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่กลัวมันก็คือความสุขพอแกคิดได้อย่างนี้แกก็คลายความกลัวที่เคยกลัวได้ก็สงบสบายแปลกมากที่ทำให้แกดีวันดีคืนกินข้าวกินปลาได้นอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากที่นอนไม่หลับมาเป็นเวลานานแกถือศีลไม่แตะต้องเนื้อสัตว์ของแสลงต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลยรักษาตัวด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วก็รักษาด้วยจิตใจที่มองโลกในแง่ดีก็ทำให้แกสุขสงบแปลกมากที่ว่าทำให้แกมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานซ้ำยังไม่มีอาการของโรคย้อนกลับมาเล่นงานแกด้วยแกทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำให้แกพวกนกต่างๆที่มันต้องตายไปแล้วก็ทรมานเพราะกรงใบนั้นอยู่มาวันหนึ่งแกได้ยินว่าผู้หญิงคนที่ซื้อกรงไปจากแกนะเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหมดเงินไปหลายแสนแกสอบถามเพื่อนบ้านของหญิงคนนั้นได้รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่แกก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงนั่นแหละเป็นตรงที่สำคัญก็คือปากมดลูกแกได้แต่นึกสงสารคิดย้อนถึงตัวเองที่พบเจอโรคภัยใหม่ๆทำใจไม่ได้ทุกข์ทรมานมากแกอยากจะเตือนคนที่ชอบทำเวรทำกรรมกับสัตว์หรือว่ากับคนหรือว่ากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ตามว่ามันจะย้อนกลับมาเล่นงานในภายหลังไม่ช้าก็เร็วจะต้องเจอเขาจนได้แกสั่งลูกๆของแกแต่ละคนไม่ว่าจะชอบนกชอบหนูอะไรรักมันมากยังไงก็อย่าได้เอามันมาทรมานไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตามชีวิตเป็นของพวกมันเองมันก็อยากอยู่ตามธรรมชาติของมันเอามันมากักมาขังเป็นการทำให้มันหมดอิสระเหมือนกับคนเจ็บป่วยเหมือนกับแม่ที่ต้องเจ็บป่วยก็นึกแล้วมันก็เหมือนกับโดนโรคร้ายมันกักขังเอาไว้เคยกินของอร่อยก็ไม่ได้กินเคยไปไหนสะดวกก็ไม่สะดวกเคยมีความสุขกายสุขใจหัวเราะได้ก็กลับหัวเราะไม่ออกมันเป็นเสมือนถูกขักกักขังทางอ้อมใครคิดไม่ได้ก็รอเวรรอกรรมมาสนองก็แล้วกันแกพูดอย่างนั้นเลยทีเดียวกับลูกๆของแกพวกเขาก็เชื่อแกว่าอย่างนั้นก็สัญญากับแกว่าจะไม่เลี้ยงตัวอะไรให้มันมีเวรมีกรรมต่อมาแกก็ได้ข่าวหญิงคนนั้นที่ซื้อกรงไปได้เสียชีวิตซะแล้วตายในโรงพยาบาลแกสลดใจก็ขอให้ดวงวิญญาณของหล่อนไปสู่สุคติแกนึกอย่างนั้นแล้วก็ไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณนั้นด้วยแกมีเวลาว่างตอนเย็นเดินผ่านไปทั้งบ้านหลังนั้นที่ไม่มีหญิงคนนั้นอยู่แล้วที่บ้านก็เหลือแต่สามีของหล่อนแล้วก็ลูกชายคนเดียวของหล่อนสามีของหล่อนเป็นชายร่างเล็กลูกชายก็ตัวเล็กเหมือนพ่อแกเจอลูกเขายืนอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านในวันหนึ่งเขากำลังถือสายยางฉีดน้ำรดต้นไม้แกก็เลยชวนเขาคุยแล้วก็วกเข้าไปหากรงใบนั้นว่ามันหายไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่พอดีพ่อเขาได้ยินเสียงก็ออกมามองแกด้วยความสงสัยแกก็เลยบอกเขาไปว่าความจริงกรงใบนั้นน่ะภรรยาของเขาซื้อต่อจากแกนะเขาก็พยักหน้าพูดว่าอ๋อแล้วก็พูดว่ามันไม่อยู่แล้วขายช่างกิโลพวกซื้อของเก่าไปแล้วป้า แกก็ถามเขาว่าขายไปทั้งอย่างนั้นเหรอหรือว่าบี้มันก่อนเขาบอกไม่ได้บี้หรอกแต่คนซื้อเขาบี้เพราะว่ามันกินเนื้อที่บนรถเขาแกได้ยินแค่นั้นก็โล่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขากับลูกไม่ชอบเลี้ยงตัวอะไรใส่กรงแต่เมียเขาชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาบอกด้วยว่าเขาเคยแอบปล่อยนกที่เมียซื้อมาเลี้ยงด้วยเพราะว่าพอมาอยู่ในกรงนานๆมันก็เฉาตายแกฟังดูก็นับว่าเขาเป็นคนมีใจสงสารสัตว์พวกนั้นแกก็ยอมรับกับเขาไปตรงๆว่าแกทุกข์ใจเรื่องกรงเนี่ยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ห่วงอะไรอีกแล้วแกก็กลับบ้านด้วยความสุขใจไม่เคยมีความรู้สึกสบายอกสบายใจวันไหนเท่ากับวันนั้นอีกแล้วครับเรื่องราวของสารพัดกรรมที่อาจารย์ยอดจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของตาชูครับตาชูในแกอายุมากแล้วตอนที่มาเป็นสัปเหร่อที่วัดใกล้บ้านป้าอินเพื่อนบ้านคุณพยงเนี่ยเล่าว่าแต่ก่อนนี้ตาชูเป็นพระอยู่ที่วัดแถวบ้านแกคุณประยงรู้เข้าถึงกับประหลาดใจไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เคยบวชเรียนมาก่อนจะกลายมาเป็นสัปเหร่อคอยดูแลศพแบบนี้หลวงพ่อชูนี่เริ่มเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่อายุ15ปีพ่อแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตากับยายก็เลยจับให้บวชเรียนตอนแรกต้องการให้บวชเพียง1พรรษาแต่พอได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วใจก็สงบก็เลยได้ขอตากับยายบวชต่อจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมจนความรู้แตกฉานสามารถเทศน์สอนพุทธศาสนิกชนที่พากันเข้ามาทำบุญที่วัดไม่ขาดสายจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ชนนะหลายรายคงจะคิดว่าไม่เห็นจะมีอะไรทำให้ท่านศึกจากความเป็นพระออกมาเป็นสัปเหร่อได้เลยไอ้เรื่องราวสำคัญที่ทำให้ชีวิตพระรูปหนึ่งต้องพลิกผันขนานใหญ่มันอยู่ตรงนี้แหละครับตอนนั้นพระชูเริ่มสนใจในไสยศาสตร์มนต์ดำท่านศึกษาจนถลำลึกลงไปเรื่อยๆท่านจะเอาว่าทราบเรื่องเข้าก็เลยเรียกไปพูดตักเตือนอยู่หลายครั้งซึ่งท่านก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกครั้งหนึ่งไอ้ของที่ท่านเล่นมันเข้าตัวท่านบทสวดมนต์ที่ท่านเคยท่องภาวนาเป็นนิดท่านกลับไม่สนใจไม่สามารถจดจำได้แม้กระทั่งบทนโมตัสสะร่างกายที่เคยกำยำผิวพรรณละเอียดหน้าตาสดใสผ่องแผ้วกลับตาลปัดเวลาที่ท่านเดินเหินไปไหนมีแต่คนคอยหลบไม่กล้าเดินผ่านหรือว่าเดินสวนไม่มีใครกล้าสบตาท่านร่างกายสู้ผอมผิวพรรณหยาบกร้านเหี่ยวเฉาราวกับไม้ใกล้ตายหน้าตาหมองคล้ำหม่นมัวคนที่มาหาท่านล้วนแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันครั้งหนึ่งผู้ชายที่เดินทางมาจากทางเหนือแวะมาขอบคุณท่านที่สามารถช่วยให้หญิงสาวที่ตัวพึงใจได้มาครอบครองทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นเขามีสามีกับลูกอยู่แล้วท่านก็หัวเราะร่ากับความสำเร็จท่านเจ้าอาวาสทนไม่ไหวอีกต่อไปก็เชิญให้พระชูศึกไปพระชูก็กล่าวอาฆาตแล้วก็สาปแช่งต่างๆนานาพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าจะเสกผีไพรให้ไปป่วนจนกุฏิแตกในที่สุดพระชูได้หายออกจากวัดไปบางก็ว่าออกทุดงไปอยู่ตามหมู่บ้านชายแดนบางก็ลือว่าถูกผีหามันลักตัวไปแล้วบางก็ว่าตายไปแล้วอีก10ปีต่อมาก็กลายมาเป็นตาชูขาเป๋ที่เด็กๆชอบล้อเลียนลักษณะท่าทางอยู่เสมอตาชูเล่าให้เด็กๆฟังว่าถูกกับระเบิดตอนออกทุดงตามพื้นที่ชายแดนคุณพยงก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะจริงเพราะว่าลักษณะบาดแผลบอกว่าใช่แกเล่าว่ารักษาตัวอยู่นานกับพวกหมอสมุนไพรพอหายแล้วก็เดินได้ไม่เหมือนเดิมวิชาอาคมที่แกศึกษาจนแก่กล้าหรือว่าผีไพรที่แกมีไว้ข้างกายก็ไม่สามารถจะช่วยให้แกรอดพ้นจากกับระเบิดไปได้เลยสัปเหร่อชูนี่เป็นญาติห่างๆของแม่ครัวใหญ่ประจำวัดหลวงพ่อขาดคนงานอยู่พอดีตอนนั้นก็เลยให้คอยอยู่ทำงานช่วยวัดไปก่อนนานวันเข้าก็เหมือนกับแกได้พบทางของตัวเองสัปเหร่อแก่ๆคนนี้ก็สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี จนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสวางใจเรื่องของสัปเหร่อชูถูกหยิบยกขึ้นมาสอนใจพระบวชใหม่เสมอเมื่อไม่นานมานี้คุณพยงได้มีโอกาสรู้จักใครคนหนึ่งที่เดินทาง จากอำเภอที่วัดซึ่งพระชูเคยบวชอยู่เขาพาพ่อมาหาสัปเหร่อชูเพราะรู้ว่าย้ายมาอยู่ที่นี่พ่อของคนคนนี้ตอนนี้ตาบอดข้างหนึ่งเพราะเคยถูกพระชูเล่นของใส่เขาเขาดันด้นมาเพื่อขออโหสิกรรมจากตาชูและหวังให้ตาชูขออโหสิกรรมจากเขาด้วยสาเหตุอะไรทราบไหมครับก็เพราะว่าเขาเองก็ทำคุณสายใส่ตาชูโดยเสกหุ่นดินแล้วใช้มีดโกนตัดขาหุ่นนะตัดออกข้างหนึ่งจากนั้นก็เอาเลือดควายราดบนตัวหุ่นคุณพยงฟังแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนมากทั้งสองต่างก็เอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเออนี่ถ้าไม่ทำผิดต่อกันมันจะดีกว่าไหมเนี่ยคุณพยงคิดอย่างเนี้ยอย่าทำผิดต่อกันเลยจะดีกว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องตามหาเพื่อขอเอาโหสิกรรมกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเสียทีเรื่องของกรรมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องกรรมจากการโกงเงินคุณเรวดีเล่าให้ฟังว่าความจริงแกไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเพียงแต่รู้จักใช้จ่ายเงินก็เลยทำไม่พอมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเพื่อนบ้านบางคนเกิดขัดสนหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินเมื่อเขามีเรื่องทุกข์ร้อนแบบนี้พอเขามาเอ่ยปากขอยืมเงินจากแกก็ทำให้แกนึกสงสารรู้สึกเห็นใจว่าเขากำลังลำบากก็เลยให้คนยืมเงินไปหลายรายแล้วส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่ยืมเงินไปนั้นก็มักจะหาความซื่อสัตย์ยากจนสามีของคุณเรวดีก็เตือนว่าเอ็นดูเขาในเอ็นเราจะขาดนะแกก็เลยเลิกให้คนยืมเงินแล้วเพราะว่าได้เงินคืนยากจริงๆขนาดแกขอแต่เงินต้นคืนเท่านั้นก็ยังมีคนปฏิเสธเลยลูกหนี้รายไหนของแกที่แกเห็นว่าเดือดร้อนจริงๆยังไม่สามารถหาเงินคืนได้คุณเรวดีก็จะบอกกับเขาว่าถ้าพอมีเงินก็ขอให้คิดถึงฉันบ้างซึ่งลูกหนี้บางคนก็เป็นคนดีอยู่เหมือนกันพอเริ่มลืมตาอ้าปากได้ก็จะเรียกให้แกไปเก็บเงินถึงบ้านก็มีคราวนี้แกก็จะพูดถึงลูกหนี้แบบที่เป็นคนไม่ดีแล้วกรรมได้ตามสนองเห็นกันชัดๆในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าน่าจะบอกได้ว่าเป็นวงเวียนกรรมรายนี้สมมุติว่าชื่อนายน้อยแกเป็นพ่อไม้เมียหย่าอยู่กับลูกสาวอายุประมาณสัก10ขวบคนนึงนายน้อยมีอาชีพทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการแกเห็นนายน้อยตั้งแต่แกยังเป็นเด็กๆแกก็มายืมเงินจากคุณเรวดี 5,000 บาทเพราะแกบอกว่ามีเรื่องจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของลูกแกก็ให้ยืมเงินไปง่ายๆต่อมาไม่นานนักนายน้อยก็บอกว่าน้องชายเดือดร้อนเรื่องเงินอีก 3,000 บาทแกก็ให้ยืมอีกเหมือนเดิมระยะแรกๆก็พอได้เงินคืนบ้างต่อมานายน้อยเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถก็ทำให้ต้องนอนรักษาตัวอยู่พักใหญ่เรื่องเงินที่ยืมไปทั้งของนายน้อยและน้องชายนั้นก็เลยไม่มีการส่งต่อซึ่งคุณเรวดีก็ไม่ได้ติดใจนักคิดว่ารอให้นายน้อยหายดีก่อนก็แล้วกันจนกระทั่งนายน้อยหายเป็นปกติสามารถไปทำงานได้เหมือนเดิมตอนนี้คุณเรวดีก็เริ่มถามถึงเงินที่ยืมไปเพราะว่าหยุดส่งเงินมาเป็นปีๆแล้วเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงนะของเงินต้นคืนก็พอแล้วขนาดแกก็บอกกับนายน้อยบอกว่าส่งต้นคืนเดือนละ200ก็พอแต่คำตอบของนายน้อยก็คือได้มีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะคืนเองซึ่งแกก็ไม่เคยคืนเงินให้คุณเรวดีเลยส่วนหนี้สินที่น้องชายนายน้อยยืมไปโดยที่แกเป็นคนค้ำประกันไว้นะนายน้อยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคุณเดวดีได้รับรู้ว่านายน้อยก็คงจะชักดาบซะแล้วล่ะก็เลยไม่อยากจะพูดอยากถามเรื่องหนี้สินอะไรทั้งหมดเวลาเจอนายน้อยแกก็ยังยิ้มให้ด้วยซ้ำไปคิดว่าอย่ามายืมใหม่อีกก็แล้วกันวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปประมาณ5เดือนก็ได้ข่าวว่านายน้อยต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วคราวนี้ขาหักทั้งสองข้างเพราะอุบัติเหตุจากรถเหมือนเดิมกว่าจะออกจากโรงพยาบาลก็คงอีกนานแหละเรื่องที่เกิดกับนายน้อยก็คงจะมีสาเหตุจากกรรมที่แกโกงเงินคุณเรวดีไปนั่นแหละคุณเรวดีแกว่าอย่างนั้นครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นกรรมจากการสาปแช่งท่านผู้ฟังคุณจิรวรรณบอกว่าทำอะไรก็อย่าให้ใครเข้ามาด่าว่าเราได้อันนี้แกบอกว่าแกได้ยินแม่สอนแกแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้คุณจิรวรรณโตเป็นสาวแล้วก็ยังจำได้อยู่ปฏิบัติตามเป็นอย่างดีเมื่อได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับตาของตัวเองเมื่อปี2552 ทุกคนฮือฮากับข่าวคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในข้ามคืนเขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งก็ว่าได้ใครๆต่างก็อิจฉาผู้โชคดีรายนี้กันทุกคนเมื่อมีเงินก็ย่อมมีคนอยากจะรู้จักเรียกว่าถูกหวยเมื่อไหร่ญาติก็จะมาหากันเยอะแยะไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็ยังมีพวกมูลนิธิองค์กรการกุศลอีกมากมายโทรมาขอให้เขาช่วยบริจาคเงินสมทบทุนซึ่งเขาก็จะปฏิเสธทุกครั้งหนักข้าวถึงขนาดเปลี่ยนซิมการ์ดกันเลยทีเดียวเมื่อเขามีเงินบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายต่างก็ดีใจไปด้วยที่จะได้เงินคืนกันสักทีแต่ไม่ฮะทุกคนที่เขาติดหนี้ก็ยังคงสภาพเจ้าหนี้กันต่อไปจะให้ทำยังไงได้อ่ะก็เขาบอกยังไม่ให้ทุกคนไม่มีใครพอใจกับการกระทำของเขาเลยมีแต่คนว่ามีเงินทำไมไม่ใช้ใช้เขาให้หมดไปซะมาให้เขาด่าว่าสาปแช่งกันไปทำไมอะไรมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับเสียงสาปแช่งหรอกสู้ให้เขาไปซะมันจะได้จบจนสุดท้ายคำสาปแช่งของทุกคนคงจะเป็นจริงเมื่อคนดวงดีที่ถูกรางวัลหลายสิบล้านบาทกลายเป็นคนไม่มีเงินแล้วเงินที่ได้มาง่ายๆก็มักจะหมดไปง่ายๆเช่นเดียวกันจนเดี๋ยวนี้ก็หันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้จะโทษใครได้ก็ทำตัวเองนี่นะใครจะไปคิดแล้วว่าคนที่โชคดีร่ำรวยขนาดมีเงินใช้ทั้งชาติยังไม่หมดจะกลายมาเป็นคนตกอับได้ถึงขนาดนั้นเออนี่แหละนะทำอะไรก็อย่าให้ใครเขาไปว่าได้มันจะไม่ดีกับตัวเราเองครับเรื่องของสารพัดกรรมอีกเรื่องนึงอาของคุณดวงใจนะครับเป็นคนโมโหร้ายคราวไหนที่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาหลานๆทุกคนจะพากันแยกย้ายไม่กล้าอยู่ใกล้เพราะว่าอาจะชอบทุบนั่นทุบนี่เสมอเพื่อระบายอารมณ์อานี่มีอาชีพขายหมูอยู่ในตลาดสดตื่นแต่เช้ามืดทุกวันเพื่อไปตั้งร้านขายหมูอามีคู่แค้นสำคัญก็คือหมาจรจัดในตลาดนั่นแหละเพราะความหิวโหยมันก็มักจะแอบมาขโมยหมูของอาเสมอถ้าตัวไหนขโมยได้โดยอาไม่เห็นก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่หากตัวไหนถึงคาดมาขโมยให้อาเห็นอาก็จะวิ่งไล่ตามล้างตามล่าจนคู่กรณีต้องกระอักเลือดตายต่อหน้าทุกครั้งทำให้ไม่ค่อยมีหมาตัวไหนกล้าเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้เขียงหมูของอาอีกเลยแต่ด้วยความที่อาเครียดแค้นชิงชังหมาที่มาขโมยหมูมันทำให้อารู้สึกเกลียดขี้หน้าหมาทุกตัวในโลกไม่ว่าอาจะเห็นหมาที่ไหนถ้ามันอยู่ในรัศมีของการทำลายล้างของอามันจะต้องถูกแตะถูกถีบถูกกระทืบถ้าอามีอาวุธในมือก็หนักหน่อยอาจจะโดนไม้กระหน่ำฟาดจนพิการทั้งที่หมาพวกนั้นไม่เคยทำอะไรอาเลยสักนิดเดียวย่าเคยถามอาว่าไปตีหมาทำไมอาก็บอกว่าหมามันก็เลวเหมือนกันทุกตัวละขี้ขโมยแล้วก็สกปรกย่าก็บอกอาว่าหมามันก็มีชีวิตเหมือนคนมันก็รักชีวิตของมันที่มาขโมยหมูก็เพราะความหิวร่างกายมันเรียกร้องไม่ได้ทำเพราะสันดานเป็นขโมยอาไม่อยากเถียงกับย่าก็เลยเดินหนีไปย่าก็ได้แต่สายหน้าระอากับพฤติกรรมโหดร้ายของลูกชายตอนกลางวันวันหนึ่งมีชายวัยรุ่นวิ่งหน้าตาตื่นมาที่บ้านเรียกหาย่าเสียงดังโวกเวกย่าก็รีบเดินออกมาดูแล้วถามว่ามีเรื่องอะไรวัยรุ่นคนนั้นก็บอกว่าให้ย่ารีบไปที่เขียงหมูของอาเกิดเรื่องใหญ่แล้วให้รีบไปด่วนย่าก็ตกใจรีบวิ่งไปที่เขียงหมูทันทีทั้งที่ยังใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงอยู่เลยความรีบร้อนทำให้ลืมหมดทุกอย่างเมื่อไปถึงย่าก็เห็นมีผ้าขาวปิดคลุมตัวใครคนหนึ่งอยู่ไม่ต้องมีใครมาบอกย่าก็รู้ว่าภายใต้ผ้าขาวที่คลุมอยู่นั้นมีร่างใครนอนอยู่ย่ารีบวิ่งเข้าไปกอดร่างนั้นแล้วร้องไห้คร่ำครวญด้วยเสียงดังอย่างไม่อายใครหลายคนพยายามเข้าไปปลอบกลัวว่าย่าจะเสียใจจนเป็นอะไรไปแต่ตอนนั้นย่าไม่สนใจใครแล้วโลกของย่ากำลังจะแตกเป็นเสียงๆย่าร้องไห้จนเป็นลมพอดีกับพวกพ่อแล้วก็พี่น้องมาถึงพ่อให้แม่พาย่าไปโรงพยาบาลส่วนพ่อจะอยู่จัดการเรื่องของอาก่อนพ่อสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนข้างร้านที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็เล่าให้ฟังว่าตอนเช้ามืดขณะที่อาจัดร้านยังมีหมาจรจัดตัวหนึ่งเดินมาดมๆอยู่บริเวณเขียงหมูของอาจะรีบจัดร้านให้เสร็จทันขายก็เลยพยายามไล่หมาตัวนั้นไปด้วยการตะคอกด้วยเสียงดังพอถูกไล่หมาตัวนั้นก็เดินหายไปแต่สักพักหนึ่งหมาตัวนั้นก็กลับมาอีกอาก็ไล่อีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนอาจัดร้านเสร็จ มีเวลาว่างระหว่างรอลูกค้าหมาตัวนั้นเดินกลับมาพอดีคราวนี้อาไม่ไล่อีกแล้วอาใช้มีดปังตอฟันลงไปที่ตัวหมาหมามันตกใจวิ่งหนีมีดก็เลยพลาดไปโดนขาหลังถูกขาหมาขาดไปหน่อยนึงเลือดพุ่งกระฉูดด้วยความเจ็บปวดและตกใจกลัวหมาก็เลยวิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่อาก็วิ่งตามด้วยความโกรธอาวิ่งไปก็พูดไปตลอดทางว่ามึงจะลองดีกับกูเหรอทั้งหมาทั้งคนวิ่งวนกันอยู่รอบเขียงจนอาเหนื่อยก็จับหมาไม่ได้แต่อาก็ไม่ยอมแพ้พักสักครู่อาก็วิ่งต่อหมาตัวนั้นก็แปลกพออาหยุดมันก็หยุดเหมือนจะรออาขณะที่หยุดเลือดที่ขามันก็ไหลพออาเห็นมันก็ยืนรอเหมือนท้าทายก็ยิ่งวิ่งไล่และทันใดนั้นเองขณะที่อากำลังวิ่งไล่หมาเต็มกำลังหมาตัวนั้นที่วิ่งนำหน้าก็หันกลับมาแยกเขี้ยวใส่ด้วยความตกใจอาก็เบรกกระทันหันด้วยความที่พื้นก็ลื่นเพราะว่ามีน้ำล้างหมูไหลนองอยู่ปะปนกับเลือดหมาพออาเบรกอาก็ลื่นล้มลงในขณะที่ล้มมือไม้ของอาก็ขวัดแกว่งพอตัวล้มลงถึงพื้นมีดในมือก็หลุดลอยขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงมาตรงคอของอาพอดีทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็กรีดร้องด้วยความสยองขวัญเพื่อนข้างร้านก็บอกให้ลูกจ้างไปเรียกย่าที่บ้านอยู่ข้างตลาดไม่ไกลนักแล้วตัวเองก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจสภาพศพของอาถูกมีดฟันคอเกือบขาดตายคาที่ดวงตาเบิกโพลงเหมือนกับคนตกใจที่สุดในชีวิตหลังจากเสร็จงานศพอาย่าก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาทวงหนี้แค้นที่อาทำไว้กับเขาอาต้องรับกรรมหนักเพราะว่าอาทำกรรมไม่มากต่างกรรมต่างวาระคงจะอีกนานกว่าอาจะพ้นทรมานย่าพูดจบก็ร้องไห้แต่กลับไม่มีน้ำตาไหลเพราะมันไหลมาตลอดหลายวันจนน้ำตานี้หมดไปนานแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ